to promocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Tomasz Organek. Spoglądam na to bez złości, myślą wybiegam w przód. Luk. Zwiata do miasta, błyskata gwiazda, moty to jasna, wiosna praska, kooperacja na wielu warstwach, nasza niebarska konfederacja. Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne jest. Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będą musieli kupować od nas energię. To pomysł prezydenta USA na zredukowanie deficytu handlowego w relacjach z Unią Europejską. Ustawa o prawach pacjenta, potocznie nazywana Lex Szarlatan, uderza nie tylko w znachorów, ale też pośrednio w pacjentów. Zakaz terapii może zakazać terapii, która może poprawiać samopoczucie. Obecność ukraińskich wojsk w rosyjskim obwodzie białgorodzkim w Rosji potwierdził ukraiński prezydent. Prezydent USA chce wyeliminować deficyt handlowy w relacjach z Unią Europejską. Donald Trump stwierdził, że będzie to możliwe dzięki sprzedaży na stary kontynent surowców energetycznych. Mamy deficyt z Unią Europejską na poziomie 350 miliardów dolarów i on zniknie szybko. Jednym ze sposobów, by tak się stało, jest to, że będą musieli kupować od nas energię. Potrzebują jej i będą ją kupować od nas. Będą mogli ją kupować i zlikwidujemy 350 miliardów dolarów w tydzień. Precyzując, według danych rządu federalnego za rok 2024 USA mają 235 miliardów dolarów deficytu w wymianie towarowej z Unią. Tymczasem wspólnota ponowiła ofertę dla Stanów Zjednoczonych w sprawie zerowych stawek celnych na samochody i towary przemysłowe. Trump, odnosząc się dzisiaj do tej oferty, stwierdził, że to zbyt małe ustępstwo wobec USA. Zapowiedział też o rozmowy o cłach z poszczególnymi krajami. Z jednej strony bat na oszustów, z drugiej może przerwać ważną dla pacjentów terapię. Chodzi o kontrowersje związane z projektem ustawy o prawach pacjenta, potocznie nazywanym Lex Szarlatan, o których jako pierwsi poinformowali nasi dziennikarze. Przepisy przygotowuje Ministerstwo Zdrowia i są one wymierzone w znachorów leczących ludzi metodami nie mającymi oparcia w nauce. Jednocześnie jednak możliwe będą kary na przykład za jogę czy tai chi. Te aktywności, jak mówią pacjenci, są jednak ważnym dodatkiem do leczenia. Gdyby nie medycyna komplementarna, wzmacniające kroplówki, ćwiczenia oddechowe, specjalistyczne, osteopatia, akupunktura, nie wiem, czy bym dożyła do dzisiejszego dnia. Jestem przerażona tym, co słyszę, że za chwilę nie będziemy mogli z czegoś takiego korzystać jako pacjenci onkologiczni. Maja Surowicz z Society for Integrative Oncology mówi, że regulacje powinny iść w inną stronę. Połączenie medycyny klasycznej, podejścia alternatywnego daje niesamowite efekty. Tylko to, co jest ważne, to to, żeby po pierwsze to uregulować tak, jak jest w Niemczech, czyli wskazać im miejsca, które są certyfikowane, które są bezpieczne, gdzie pracują lekarze, a nie ludzie po 3-tygodniowych kursach. Tak mówi z kolei Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. To jest działanie czysto jako placebo, że pacjent ma poczucie, że się leczy i okej, jeżeli mu to pomaga, to w porządku, ale to tak jakby mnie zaprosić na debatę architektów, bo ja sobie kiedyś domy budowałem. Ja mogę powiedzieć, że mi się wydaje, że tak jest fajnie, ale to mimo wszystko wolałbym, żeby ten system projektowali architekci. Projekt ustawy zakłada możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych na praktyków medycyny naturalnej. Wołodymyr Zełenski potwierdził obecność ukraińskich wojsk w rosyjskim obwodzie białgorodzkim. Wcześniej o operacji Ukraińców na terytorium wroga donosiły media. O szczegółach Paweł Buszko. Prezydent Zełenski podkreślił, że o działaniach bojowych na terenie rosyjskiego obwodu kurskiego, ale też białgorodzkiego raportował mu głównodowodzący generał Aleksandr Syrski. Kontynuujemy aktywne działania w przygranicznych rejonach na terytorium wroga i to jest całkowicie uzasadnione. Wojna musi wracać tam, skąd przyszła. Było to pierwsze oficjalne potwierdzenie przez ukraińskiego prezydenta działań bojowych ukraińskiej armii w obwodzie białgorodzkim. Nieoficjalnie o obecności ukraińskich żołnierzy na terytoriach przygranicznych, w tym rosyjskim obwodzie, wiadomo od połowy marca. Walki w obwodzie białgorodzkim trwają na odcinku graniczącym także z obwodem kurskim, gdzie Ukraińcy wycofali się ze znacznej części zajmowanego wcześniej terytorium, ale wciąż utrzymują przyczółki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Indyjski Urząd Meteorologiczny wydał ostrzeżenie przed upałami na północy kraju. Mimo wczesnej pory roku w Delhi temperatura ma sięgnąć 41 stopni Celsjusza. Już w niedzielę przekroczyła 38 stopni. Przechodzimy bezpośrednio z zimy do lata. Wiosna w północnych Indiach się kurczy, powiedział szef meteorologicznej firmy SkyMet. W ostatnich latach globalne ocieplenie i zmiany klimatu sprawiły, że ekstremalne temperatury pojawiają się wcześniej i utrzymują się dłużej. W ubiegłym roku Indie odnotowały najgorętszy dzień w historii. W Rajasthanie urządzenia pomiarowe wskazały 50,5 stopnia Celsjusza. Zgłoszono również ponad 40 tysięcy podejrzeń udaru cieplnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na wschodzie oraz południowym wschodzie przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a początkowo samego śniegu. Na termometrach będzie od 2 stopni w Kotlinach Karpackich i 4-5 na wschodzie, przez 9 w centrum, na południowym wschodzie, do 11 na zachodzie. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Wszystkiego najlepszego. Na antenie Anna Gacek. A teraz album, który musiał, po prostu musiał pojawić się w tej audycji, ponieważ kiedy się ukazał, pomyślałam sobie, jaka to szkoda, że nie posłuchamy wspólnie tej muzyki. A jednak posłuchaliśmy. Dziękujemy. Audycja Anny Gacek, Aksamit. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie, bardzo serdecznie. Witam Panią Halinę bardzo serdecznie. Halina Leszczyńska realizuje program i Darek Pieruk jest jego wydawcą. No to co? Zaczynamy, prawda? I don't need nowhere else to go. As I get all the love I need from three little girls. In the garden, collecting snails. On the bed, reading fairy tales. I get all I'll ever need. All my world was sad and weird. All my days were winding down. Then you showed me a better way. My three little girls. Led me through the wilderness. Then you showed me a brighter day with three little girls, Julie Rose and Ellie Mae, Sophie Bell. You came to stay. You take my breath away. My world sad and weird. All my days were winding down. You showed me a better way. My three little girls. No jakie ładne, prawda? Jak się pięknie zaczęło. Trzy dziewczynki. To J.J. Cale i Eric Clapton. My jesteśmy w mieszanym składzie, pani Galina Leszczyńska, Darek Pieruk i ja. No ale chodzi o tę trójkę. I jeszcze więcej różnych szczęśliwych liczb. Już podaję je państwu. No jest mniej więcej 10 minut po północy. To dziesiątka. 8 kwietnia 2025, 2025, kolejne liczby. Jakby państwo w totolotka, to bardzo proszę, to są te właściwe. I jeszcze kolejne, 3, 5, 7, bo Myśliwiecka właśnie ma taki adres, prawda? No jeszcze powtarzam, 10, 8, 4, 20, 25, 3, 5, 7. Nie, może za dużo trochę wyszło, ale to i lepiej. No bo szczęśliwych liczb nigdy zbyt wiele. Właśnie chciałbym z państwem o tym porozmawiać. Jakie są wasze szczęśliwe liczby? Tak pomyślałem, że w ubiegłym tygodniu świętowaliśmy urodziny trójki. No i była ta 63, no i tak dalej. I myśmy wspominali, opowiadali o tych różnych datach ważnych. To pomyślałem sobie, że właśnie może idźmy w tę stronę. Dalej. Szczęśliwe liczby. To jest cała masa skojarzeń. Nie chcę państwu podpowiadać. No jest ich co niemiara. No ale no jestem ciekaw tego, co państwo powiedzą. Jakie to są wasze? Co zapamiętaliście? To są daty, to są... No a zresztą różne, nie tylko chodzi o daty i o czas. W tej piosence, która zaraz będzie, tam jest taki piękny fragment o szczęśliwej pasie. I to jest Cheek to Cheek. Mam nadzieję, że teraz się uda włączyć tę właściwą piosenkę. No zobaczymy. To jest oczywiście... No ta wersja cudowna Louis Armstronga i Ellie Fitzgerald. O szczęśliwej pasie. Między innymi jest tam mowa. Bardzo proszę. Heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the a gambler lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you, the charm about you. To heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. No prawda, znowu pięknie. Szczęśliwe liczby to dzisiejszy temat. Zapraszam Państwa. Pozdrawiam Pana Marcina, pozdrawiam Panią Ewę, pozdrawiam Pana... O, jeszcze Państwo, mam takie jeszcze zaległe życzenia trójkowe. Nie sposób wszystkim dziękować. No, może hurtem podziękuję, to mało elegancko. Bardzo przepraszam, dziękuję. Pani Ewa tak pisze jeszcze, może słówko. No, pisze o problemach z bratem, z rodzicami, ale, cytuję, staram się jakoś sobie z tym wszystkim radzić, tylko czasem trochę trudno mi pozbierać myśli i skupić się na tym, żeby na przykład coś napisać do pana w czasie audycji. Ale, i tutaj jest takie ładne jeszcze, ale zazwyczaj jestem w poniedziałkowe noce po drugiej stronie radia. A jakbyśmy tak jeszcze to przeczytali w ten sposób, jestem po stronie radia. O, to jeszcze ładniej, prawda? Ja bardzo serdecznie panią pozdrawiam i życzę, żeby się poukładało. No dobrze, szczęśliwe liczby, to jakie one są? Czym są dla państwa? Pan Paweł, prawda? Dobry wieczór. Halo, dzień dobry, dobry wieczór, tak. Dobry Paweł wieczór, Kurkowski, Gdynia, witam serdecznie. Bardzo mi miło. Panie Dariuszu, tak, wspaniała też tematyka, liczby, cyfry. Cieszę się. Jedynka, właśnie, jedynka. Ja niech rozpocznę audycję dzisiejszą, którą pan prowadzi, panie Dariuszu, od życzeń dla pani Haliny, która jest przecież z wami, prawda? Tak. W studio. Tak, no pierwszego lipca przypadają imieniny. Także nie będę pierwszym, podejrzewam, Europejczykiem, który złoży życzenia pani Halince. Pani Halino, dużo dobrego, dużo zdrowia. Ale pan ma podejście do kobiet. Kobiet jest pan niesamowity. Tak, pani Halina, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam pana. Dziękuję, nawzajem. Tak, rzeczywiście ta jedynka bardzo miłą jest liczbą. To jest cyfra, która dominuje w moim życiu. Proszę sobie wyobrazić, że ja jestem urodzonym koziorożcem w styczniu. A styczeń jest pierwszą jedynką miesiąca roku, prawda? W szkole, czy podstawowej, średniej, czy gdziekolwiek, a byłem na uczelni, to jest lata, rocznik i numer w dzienniku 18. to jest jedynka, tak pierwsza. Uh-huh. To jest niesamowite. I wszelkie daty zauważyłem, mnóstwo moich znajomych, kolegów, koleżanek, przyjaciół, przyjaciółek, rozpoczyna się właśnie jedynką. 1955, 58, 59. Uh-huh. No tak, i to jest właśnie taka sprawa związana z jedynką. I tak, jest coś z tej magii i faktycznie myślę, że nie należy przykładać dużej wagi, wielkiej wagi do pewnych zjawisk związanych z liczbami, bo to jest przypadkowość, ale jednak cykl powtarzania się jest nieraz bardzo ciekawy i to jest właśnie problematyczna sprawa. Panie Pawle, tu jeszcze do pana dopytam, bo tu jest taka, ja się nad tym zastanawiałem i pomyślałem o liczbach i o naszym wieku, że każdy z nas jest w jakimś wieku. Naturalnie. I chodzi o to, czy to jest szczęśliwa liczba, ten wiek, czy mówiąc krótko, czy my go akceptujemy. Tak się zastanawiam nad sobą, nad upływającym czasem, nad tym, jak ja się czułem, jak miałem 50 lat, jak miałem wcześniej. To wie pan co, jakoś czuję, że teraz jest okej. Ja bardzo ten swój wiek lubię i akceptuję. Nie wiem, jak jest z panem. Tak, myślę, że ma pan dużą rację i to pomaga w życiu. I ja powiem szczerze, ja mam lat 70, a jestem w doskonałej formie psychicznej, fizycznej i ja sobie, nie to, że wymawiam, ale wiem, że mam lat 30 natury fizycznej, psychicznej, emocjonalnej. Moja koleżanka, małżonka ma lat odpowiednio mniej, o 5, ale dla mnie zawsze 26 lat i to się sprawdza. I rzeczywiście, mówiąc sobie w sposób, a nie w inny, że się ma mniej lat, żyje się jakościowo inaczej, powtarzam, jakościowo. Ja nie doznaję żadnych problemów natury zdrowotnej, nie mam kłopotów z wymową, z rozmową, z dialogiem, z konwersacją, nie mam. I z tego się bardzo cieszę, bo widzę, co się dzieje na zewnątrz. Nie należy do przypadku, bo jest dużo ludzi, którzy zachowują witalność wspaniałą w wieku nawet 90-100 lat i tak dalej, ale powtarzam, jeżeli ktoś sobie mówi, że jest, czuje się młodszy niż wypada to przy wieku biologicznym, no to znaczy, że jest, nie jest źle, to znaczy jeszcze długie życie przed nim. To jest, prawda? Nie jest źle, to prawda. Tak, oczywiście. Tak. To. Panu też życzę rzeczywiście tej wspaniałej mowy, wyrażania się dziennikarskiego i to jest piękne. Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam. Proszę koleżankę, małżonkę pozdrowić od nas. Dziękuję. Do zobaczenia. I niech się pan trzyma zdrowo nadal. Dziękuję, proszę. To ja jeszcze powiem tak, bo pan zaczął, mówił o jedynce. Jest kilka skojarzeń tutaj, żeby tak może się nie zaplątać, ale po troszeczku. Jedynka. Bo jedno z natchnień tego dzisiejszego tematu dla mnie, tym natchnieniem była taka opowieść Kurta Vonnegutta, wielkiego amerykańskiego pisarza. Ja gdzieś to przez przypadek jednym okiem wyczytałem, potem trudno mi było znaleźć źródło, to gdzieś tam w odmętach internetu zginęło. Ale pamiętam, co on opowiadał o tym, jak poszedł kupować kopertę. Może państwo to znają. Chciałem kupić kopertę, pisze Vonnegut. Kopertę. I żona mówi, kopertę? Mówię, tak, kopertę, jedną, potrzebuję jednej. Ona mówi, ale nie wygłupiaj się, przecież możesz zamówić, mieć 100, ty ciągle piszesz listy. Jedną, potrzebuję jedną. Ona tam dalej swoje, koleżanka, małżonka, a on udaje, że jej nie słyszy i wychodzi. I mówi tak, poszedłem na pocztę, żeby kupić jedną kopertę. I jak wyszedłem na ulicę, to widziałem bardzo dużo ludzi, tak się im przyglądałem i oni byli bardzo fajni często. Widziałem też takie ładne dziewczyny, to się też im przyglądałem. A potem jechał samochód strażacki. Ja im pokazałem kciuk. W Ameryce, powiedzmy, pomachałem im. Oni mi odmachali. I po drodze zdarzyły się jeszcze różne inne fajne rzeczy, jak ja szedłem na tę pocztę, żeby kupić jedną kopertę. I potem jeszcze pisze coś takiego ładnego tam. Pisze, jesteśmy tańczącymi zwierzętami. I ci ludzie od komputerów to tego nie wiedzą, zapominają o tym. Tu właśnie chodzi o ten taniec. A tym tańcem jest wyjście na przykład na pocztę po kupienie jednej koperty, bo tyle potrzebuję. Potem pójdę po inną. Ja już teraz sobie tam zaczynam improwizować dalej, bo nie umknęła mi końcówka tej opowieści. Ale mniejsza o to. Ważna jest ta jedynka tutaj, prawda? I ten stosunek do życia, który tutaj jest zawarty. Ta szczęśliwa jedynka w tym momencie. Podrzucam państwu takie skojarzenie, są jeszcze inne oczywiście, najrozmaitsze, nie tylko chodzi przecież o wiek, o daty, No, nie chodzi też tutaj o jakąś numerologię, żeby ją tutaj pielęgnować i jej składać hołdy. No tylko, no właśnie, tylko o szczęśliwe liczby. Cokolwiek to znaczy dla was. Zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalskie@polskieradio.pl. No i wybrałem takie piosenki, które są właśnie ładne i mają w sobie szczęśliwe liczby. No jedna z nich jest właśnie taka. Ósma, 4, jakaś płyta, 8:09, ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsza dziś jest ona. 1, 2, 3, 5, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedną wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęsknię już. Zaraz wezmę od szefa konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1, 2, 3, do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już. Bo umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęsknię już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Szczęśliwa 9:00, szczęśliwa 7:00, 4, 3 piszą państwo, panowie, na razie. Ja się do tego jeszcze przymierzę, ale to za chwileczkę. Bo jeszcze chciałbym powiedzieć o tej inspiracji trójkowej. Jest ta słynna piosenka Beatlesów When I'm 64. No, trójka ma 63 lata. I tak mi się to skojarzyło z cudownym tłumaczeniem tej piosenki. Stanisław Barańczak ją przetłumaczył właśnie jako 63, no bo trudno mu było to umieścić 4, tak żeby dało się to zaśpiewać. Już znają państwo to tłumaczenie Barańczaka? When I'm 64? Lat 63. To może ja przeczytam, ono jest fenomenalne zupełnie. I to jest taka opowieść też, już ten wątek się pojawił, taka opowieść o akceptowaniu wieku. No to tłumaczenie Beatlesów jest takie. Lat 63. Gdy mi się z wiekiem przerzedzi włos i rozchwieje ząb, czy ci się nie znudzi taki stary koń? Czy nie stracisz sympatii doń? To jest mój ulubiony fragment gdy będę wracał nad ranem z knajp, czy otworzysz drzwi? Komuś, kto ma już skończone w maju lat 63? I refren jest taki. Będziesz starsza też. Świat rzucę ci do stóp i co chcesz, to bierz. I dalej. Ja będę w domu naprawiał prąd, albo nawet gaz. Ty tymczasem przy kominku będziesz szyć, z wdziękiem gryząc oporną nić. Ogródek skopać, wyplenić chwast, oko aż się skrzy. Komuś, kto ma już skończone w maju lat 63. Po prostu to jest genialne. I dalej jeszcze. W lecie wynajmiemy domek gdzieś nad morzem albo łódź nawet, jeśli nas będzie na to stać. Dookoła wnuczków krąg, Jadzia, Zdziś i Staś. Przyślij pocztówkę, choć parę słów. Napisz co i jak. Nie odwlekaj, chwyć długopis jeszcze dziś. I wyraźną odpowiedź pisz. Czy za 40 mniej więcej lat los odmienisz zły? Komuś, kto ma już skończone w maju lat 63? Ach, jakie to piękne. No i McCartney to napisał, jak miał chyba tam, nie wiem, 17 lat, coś takiego. To po prostu obłęd, zupełnie niesamowite. No i a propos przysyłania pocztówek, no to jakby państwo chcieli, to bardzo proszę, ale nie dojdą na teraz. Teraz dojdą maile. No i jeszcze oczywiście głos tam przez te różne światłowody. Więc przypomnę, no jeszcze na wszelki wypadek właśnie ja to powtarzam, nie wiem po co, no ale dobrze, niech już będzie. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Szczęśliwe liczby. Bardzo proszę, zapraszam. No i mamy tę piosenkę legendarną. I'd be out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Dobrze, koniec. No dobrze, ale myślę, że początek opowieści dopiero. Już są maile, ja zaraz się do nich odniosę, przeczytam fragmenty. Ale chcę jeszcze powiedzieć taką rzecz, że dla mnie takim szczęśliwym dniem to był 3 kwietnia, czyli 3 i 4, to byłyby te liczby. I wtedy dwie ważne rzeczy się zdarzyły w moim życiu. Jedna taka, że pewna bardzo bliska mi osoba okazało się, że jest zdrowa, że po bardzo długich różnych perypetiach zdrowotnych okazało się, że jest w porządku. Niewielki kamień z serca. Bum. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz. Poznałem pewnego artystę, który jakiś czas temu zaczęliśmy korespondować i on napisał do mnie, Paweł Wąsowski się nazywa, fantastyczny malarz. Zakumplowaliśmy się już z Pawłem. On do mnie napisał, że on chciałby mi, jest moim słuchaczem i chciałby mi podarować obraz. Wiecie, to niesamowite. I jeszcze zapytał, jaki to ma być mniej więcej. Znaczy on tworzy, Paweł Wąsowski tworzy takie obrazy, to jest no powiedzmy, że jest op art. To są takie kwadraciki, które mają swoją energię, tworzące układy różne, też geometryczne. Bardzo piękny obraz. I dostałem od niego w prezencie ten obraz, który no mniej więcej powiedziałem mu, jakie to kolory powinny być i to są takie kolory. I a propos tych liczb, to on jest właśnie no, taki liczbowy. I znowu liczby. 100 na 100, bo metr na metr ma taki format. Nazywa się Trinity Six, czyli ma trójkę, szóstkę. No i tyle liczb. I to wszystko się stało tego jednego dnia, 3 kwietnia 2025. No to ja się chciałem taką piękną wiadomością z Państwem podzielić. A jestem ciekaw Państwa opowieści. No na przykład tutaj czwórka występuje w bardzo pięknym liście. Ja fragment tego listu przeczytam, ale to może za chwileczkę. To teraz jeszcze inne szczęśliwe liczby z piosenki, której ja nie znam, ale to jest wkład Darka Pieroga muzyczny w nasze spotkanie. Rendezvous 602, czyli o 6:02 to spotkanie się odbywa. Grupa UK. No to posłuchajmy, a Państwo pozbierają myśli i opowieści, mam nadzieję. that same hooded face. He beckons me from the gate. But you don't know, my friend. To get a go. Może teraz fragment listu pana, ojej, to jest dłuższy list, momencik, pana Janusza. Jest, ja nigdy tak nie miałem jak panowie. Panowie piszą o fascynacji liczbami, o tym, że pojawiają się różne liczby w waszych życiach, że to są takie, takie, to wyliczają państwo, panowie te liczby. Panowie, bo tych listów jest kilka właśnie w tym duchu. Ja tak nigdy nie miałem. Ja po prostu pamiętam różne wydarzenia albo różne liczby, niekoniecznie związane z czasem, które mi się wryły w pamięć z różnego powodu. Takie. No dobrze, to teraz może coś powiem i odniosę to do czegoś, co mi się przypomniało, do takiego pięknego cytatu wspaniałego. No to zaczyna się ta opowieść pana Janusza od zera. Od zera, no od początku od zera. I od piosenki Andrzeja Zaorskiego. To jest cytat. Wszak jednostka to nic, dopiero zera zmienią ją wam w miliony. No i dalej. Zero jest takie ładne, okrągłe, pełne obietnic i nieograniczonych możliwości. Od zawsze fascynowały mnie liczby. Może dlatego, że liczenie daje poczucie porządku, a świat liczb jest takim miejscem, gdzie wszystko ma swoje miejsce. Tak, nawet zero. I dalej. Pamiętam, jak będąc dzieckiem, po raz pierwszy zrozumiałem, że liczba zero nie oznacza nic. Ale jednocześnie jest w stanie stworzyć coś ogromnego. To właśnie zero jest kluczem do wszystkiego. W matematyce, w pieniądzach, w życiu. Poczucie, że coś nie istnieje, ale może stać się czymś ogromnym. Było jak objawienie. Potem przyszły inne liczby, a każda z nich miała swoje znaczenie. Jednak to zero było tą wyjątkową, tą, która miała moc transformacji. I jeszcze tutaj fragment. Aha. No dobrze, więc opuszczam bardzo dużo, może jeszcze do tego maila wrócę. Dziś, i dalej, może końcówkę przeczytam. Więc może rzeczywiście, jak mówi Zaorski, to właśnie zero, to nic, jest początkiem wszystkiego. A każda liczba, do której przywiązujemy wagę, może zmienić nasze życie w miliony. Pan Janusz nas pozdrawia. A propos zera, przypomniała mi się taka cudowna opowieść. Właściwie to nawet ja bym powiedział, że jedna z najważniejszych chyba takich wiodących opowieści w życiu, bym powiedział moim, jakoś od paru lat. Jest taka cudowna opowieść, taki tekst Janusza Korczaka, który on zamieścił w Małym Przeglądzie. To jest to pismo, które on stworzył, pismo dzieci i młodzieży, takie zupełnie legendarne i pionierskie pismo, które nie było dla dzieci, bo takich pism było więcej na znakomitych poziomie często, ale takie pismo, gdzie te dzieci, młodzież, a głównie dzieci, jemu chodziło głównie o dzieci, jak najmłodsze, pisały swoje korespondencje, takie nazywano wówczas. Czyli była cała sieć korespondentów, on zamieszczał te korespondencje, czasami wydawały się one zupełnie banalne, zadziwiająco banalne, oprotestowywane takie teksty typu ząbek mi się kiwa, Boluś, prawda? Korczak argumentował, jak to przecież Boluś, w świecie Bolusia to jest najważniejsze wydarzenie teraz. To trzeba pisać o najważniejszych wydarzeniach, dla nas nie, dla niego tak. No ale wróćmy do tego zera. Dzieci nie wiedziały, co mają pisać do tego Małego Przeglądu. I on im podsuwał różne pomysły. W jednym z pierwszych numerów jest tak, on zamieszcza około 200 różnych pomysłów. No to zobaczcie, to można o tym, o tym, o tym, o tym, o tym. Ale pierwszą rzecz, którą im zaproponował, to jest charakterystyczne, chyba pierwszą, to było to, że on mówi, dobrze, słuchajcie, to są cztery sposoby przepraszania się. Wyliczył te sposoby. jakie znacie piąte, jakie znacie swoje inne sposoby przepraszania się. I potem publikował te sposoby przepraszania się. Patrzcie, w jaką stronę to poszło, tak? Że w taką stronę zgody, dogadywania się, komunikacji, nie konfliktu, prawda? Pierwsza rzecz, która mu do głowy przyszła, no to przepraszanie się. No i potem zamieścił, czasami zamieszczał odbitki faksymilowe tych listów. Nie zapis, nie to, że tam drukarz wydrukował ten tekst, tylko widać było ten list czasami pisany z błędami, no po prostu, ale on to publikował, bo to było takie ważne, że to jest autentyczne, to jest właśnie to dziecko napisało i tak ma być. No i właśnie pewnego razu opublikował taki list, w którym Bolek pisze o tym, że się przeprosił z Leonem. I właśnie tyle. I potem jest komentarz w kolejnym wydaniu. W ostatnim numerze, mniej więcej, ja teraz pamięci cytuję. W ostatnim numerze Małego Przeglądu zamieściliśmy list, w którym widzimy, że Bolek przeprosił się z Leonem. Bolek, chyba, że mnie nie pomylił. Boże, no dobrze, Bolek przeprosił się z Leonem. I uwaga, i tu jest coś takiego, co nagle nabiera wielkiej mocy i tu jest to zero, pojawia się zero. I mówi, i dalej pisze tak. No i teraz jest o jeden gniew mniej. W klasie, w tym mieście, w Polsce, w świecie, a nawet w kosmosie. Tak, nawet na gwiazdach, jak pisze Korczak, jest o jeden gniew mniej. I uwaga, co robi się dalej z tego. I mówi tak, no bo zobaczcie, powiedzmy, że w świecie jest, i tutaj jest liczba 1000000, no dużo zer, gniewów, jest tyle gniewów. I mamy równanie, działanie arytmetyczne, 1000000 i jeden mniej. I widzimy jedynkę, kreskę, no i z tego wychodzi co? 1000 minus 1, 9999, dużo dziewiątek. I to jest niesamowite. I komentarz jest mniej więcej coś takiego. I zobaczcie, jaka jest zmiana. Ten jeden gniew, ten, że jest jeden gniew mniej, sprawił, że zamiast zer mamy dziewiątki. I komentarz Korczaka jest taki. Zero to nic, a dziewiątka to dużo. Uważam, że to jest tak porażająco piękne, mądre, głębokie, wspaniałe, że jest, prawda? Jedna rzecz, która może zmienić oblicze świata właściwie według tego rozumowania. I właściwie tak. Dlaczego nie? Jeden gest, jedna rzecz, jedno coś dobrego, jedno przeproszenie się, jeden gniew mniej, nagle świat się zmienia. Nie ma zer, tylko są dziewiątki. Ja to mogę zrobić. Każdy z nas to może zrobić. Nieprawdopodobne. No i właśnie to jest mój wkład, Korczaka i tego Bolusia i tego Leona sprzed 100 lat, wkład w opowieść o szczęśliwych liczbach. No to zapraszam. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. No to teraz mamy Take 5. Thank you. Cudno, prawda? Szczęśliwa liczba 5 w tym wypadku. Take 5. No, a teraz pan Adam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Pan to ma podejście, naprawdę. Maestro. Dzień dobry. Co słychać, panie Adamie? Co pan powie? No, w pierwszych słowach z mojego listu to chciałem serdecznie podziękować za wskrzeszenie przepełnionego magią utworu United Kingdom. Rendezvous. No, gdzie dzisiaj można posłuchać takich utworów? No tylko w Trójce. No właśnie. No dlatego, właśnie. Dlatego chciałem dzisiaj opowiedzieć taką szczególną historię, która zdarzyła mi się w moim życiu. Mhm. Ja w ogóle jestem rocznik 63, czyli Trójeczka. A tak, 63. Już była mowa o tej liczbie dzisiaj. Tak. Dokładnie. Przed chwilą dosłownie. Mhm. Natomiast moja historia opowiada o miłości do dwóch cyfr. Mhm. Trójka to jest pierwsza i zawsze jest pierwsza. Mhm. I siódemka. Mhm. I siódemka. Miałem taką sytuację ładnie kilka lat temu. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia, a w kieszeniach pusto. No i tak za bardzo nie było za co tych świąt zorganizować. Nie miałem za bardzo konceptu, ale wpadłem na pewien pomysł polegający na tym, że postanowiłem zagrać, tak jak praktycznie rzecz biorąc nie gram w ogóle, zagrać w dużego lotka. No i prześledziłem kilkadziesiąt wcześniejszych losowań. Nawet sobie zanotowałem powtarzalność tych liczb i cyfr. No i wytypowałem. I zaczyna się, że tak powiem, ta typizacja i skreślam na kuponie. Trójeczka. Aha. Następnie razy trzy, czyli sześć. Kolejna liczba to było 12, czyli wielokrotność trójki. Następnie 24, 48. No ale brakuje dwóch. No to dołożyłem siódemkę i 47. I teraz mamy taką sytuację. Poniedziałek jest Wigilia, w niedzielę moja rodzina przy kolacji, skończyliśmy właściwie i mamy się już rozchodzić, żeby się zaudać na sen. I przypomniało mi się w tym momencie, jak przeszedł ja wczoraj, wysłałem tego tatka. Mówię, poczekajcie, sprawdzimy komisyjnie. No i która tam z internetu wyciągnęła te liczby z losowania. Ja położyłem kupon na stole i przyłożyłem go kartką, tak żeby przesuwając w bok każdą kolejną liczbę odsłaniać po kolei. Więcej emocji, więcej adrenaliny. No i zaczynamy. I córa mówi, trójka. Ja odsłaniam, jest trójka. Mówię, no nieźle się zaczyna, tak sobie pomyślałem. No i następnie sześć. No mam sześć. Aha. No to mówię, kurde, dwójeczka, czyżby? Może trójka? Córa mówi, siedem, odkrywam. Mówię, no panie Boże, trójeczka, rewelacja, super, nigdy nie grałem, już mam trójkę. Lecimy dalej, 12. Jest 12. Jest? Czyli mam czwórkę. Aha. Następnie 44, no i tu jest pudło, no tak. Bo niestety wylosowali 43. Aha. Ale 47 i 48 również się pokryły z moim kuponem i wtedy miałem Piąteczkę. Piąteczkę, no pięknie. Pamiętam, jak dzisiaj z moim bratem w Wigilię pojechaliśmy do Katowic, do kolektury i dumny zdeponowałem, że tak powiem, piątkę. A, no, no, no. Było to niemało, bo to było 7000. To już jest ładny kawałek. No i taką właśnie historię, właśnie jeśli chodzi o magię liczb i cyfr, przeżyłem w swoim życiu i tą historię właśnie chciałem opowiedzieć. No, bardzo dziękuję. No, proza życia, nic wielkiego. No, no raczej ale... chyba poezja w tym momencie. Chyba tak. No dobrze, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam i w ogóle jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A, dziękuję bardzo. Trójki, no właśnie, trójki. No też się czujemy tutaj pozdrowieni, we trójkę jesteśmy z panią Haliną i z Darkiem, więc podwójnie to miłe. To teraz ja państwu coś powiem, taką mocną sprawę chyba chciałem, no mocną rzecz. Dwa skojarzenia cyfrowe. Gdzieś mi się to przypomniało, nie wiem, jakiś film ostatnio oglądałem i tam było ktoś, taki dżentelmen, wypowiada się w tym duchu i mówi tak. No to są lata, nie wiem, pewnie 70. czy 60. I on mówi tak, taki angielski dżentelmen mówi. Dżentelmen trafia do gazety 3 razy w życiu. Kiedy się rodzi, kiedy się żeni i kiedy umiera. No to te czasy minęły, prawda? Dżentelmenom, znaczy quasi-dżentelmenom chodzi o to, żeby ciągle być. No nie w gazecie, no jak to tam gazety dziś? No gdzieś tam w mediach. Ale, a teraz druga rzecz. I to jest naprawdę, myślę, mocne i takie otwierające oczy chyba. Mark Twain, no też dwa w nazwisku, czy w pseudonimie jest dwójka. On powiedział tak. Są dwa najważniejsze dni w życiu człowieka. Nie wiem, znacie to, czy państwo nie, czy nie? Nie, może nie. Są dwa najważniejsze dni w życiu człowieka. Pierwszy, kiedy się rodzi. I drugi, no, i drugi, kiedy się dowiaduje, po co. Ale, prawda? To jest jak z tym korczakiem, to jest coś takiego, takiej rangi chyba, nie? A drugi, kiedy się dowiaduje, po co. No to jest ta szczęśliwa liczba, jak się dowiaduje. No często się nie dowiadujemy. No to co państwo na to? Albo może na coś jeszcze innego? No nie wiem. W każdym razie szczęśliwe liczby to nasz dzisiejszy temat. Teraz będzie trójka w wykonaniu